Onun üzerine kudur İbrahim Aleyhisselam'ı, bunun üzerine de iki el enseye bağlı, kendi çırılçıplak, anadan doğan çırılçıplak, iki ayaklara bağlı, oturdu mancınay böyle, ama atamıyorlar, ağır geliyor, atamıyorlar böyle. Dedi ki şeytan bunlara, burada da melekler yardım ediyor kendisi ona böyle. Basıyorlar mancınay, atlamasını bekliyorum. Ne yapalım? Dedi ki şeytan, insan şeklinde tabii görüyor onlara böyle. Bir kadın, bir erkek burada cina açsın burada, açıkça etsin, melekler kaçarlar burada. Kim yapacak derken böyle, iki çıktılar böyle, zina etti burada böyle. Ve o zaman açıldı tabi bu şekilde, atıldı ateşe. İbrahim Aleyhisselam, tabi Rabbim yakma derse, ateş yakamıyor muhtemelen. Mevlam buyurdu, Estağfirullah, ya nâru ateş, künü berden, soğuk ol. Ama buz gibi değil, ve selamen, ılık ol, tam selamet ol böyle. Allah İbrahim, yalnız İbrahim ama bak. Başka her şeyi yak, İbrahim yapmamış şey böyle. Hatta Cebrail seni kurtarma falan giderken hiç kimse yalnız istemedi. Rabbim beni biliyor halim dedi böyle. Atıldı. Alevler ya neyi yaktı? Elini ayağındaki ipini onu bağ yaklamaktan böyle. Yani çözüldü böyle. Düştü yerine oldu orası böyle. Yeşillik bu da böyle. Gülistan yeşillik oldu. Bir de su çıktı oradan böyle. Çıktı böyle. Hala duruyor işte orada. Onlar balık olurdu, şu balıklar olurdu bunlar böyle. Sonra İbrahim Aleyhisselam oradan kurtulan sonra muhteremler, tabii konuyu kısa geçeyim bunlara böyle, asıl şeye konuyu dağıtmayalım. Evlenmişti, eşi vardı, Hazreti Sarı yine evli daha böyle. Yine evli daha kendisi böyle, onu aldı. Bir de yeğeni vardı, Lut isminde genç, Aleyhisselam peygamber oldu, sonradan peygamber oldu böyle. Onu aldı böylece. Oradan göç etti, hicret. Önce Harran'a gitti, Harran. Urfa'da bir Harran var böyle. Yani eski yerleşim alanı. Şu anda çok harap bir durumda şu anda kendisi Harran. Oraya gitti, orada fazla kalamadı. Oradan Suriye'ye geçti. Suriye'den böyle Mısır'a gitti. Mısır hükümdarı da onlara Firavun denir hükümdarlara. Nasıl kral diyor, padişah denir böyle, onlara Firavun denir hükümdarlarına. Mısır'da bir hükümdar varmış. Genç bir kadın, güzel bir kadın bulunca gümrükteki memurlar ona getirilmiş bunu böyle. O da onlara bahşiş vermiş bu sefer. Ama kız değil, evli kadın için olacak mı böyle? Ya da olacak ya da. İbrahim Aleyhisselam bunu duyunca bir sandık buldu. Hazreti Sarı Validemizi sandık içine koydu. Görmesine diye böyle. Ne var bunda? Eşya ben derken açta baktılar ki o kadar güzel bir kadın ki izine bakılmıyor. Sevindi şu gün memurları. Ne kadar güzel kadın götürürlerse o kadar fazla bunlara bahşiş veriyor bunlara böyle. Kim bu dediler? Benim de kardeşim mi dedi böyle İbrahim Aleyhisselam böyle. İbrahim Aleyhisselam 3 defa yalan söyledim bu İbrahim Aleyhisselam muhtemelen. 3 yalan biri bu. Ama kardeşim derken o kalbine din kardeşim o niyetiydi böyle. Götürürler tabii şeye, İbrahim Aleyhisselam'ı almalar, sarı almalar. O dışarıda kaldı, bahçede kaldı. Hazreti Sare içeri girdi. Bir baktı o Mısır hükümdarı o andaki böyle, gözü kamaştı, o kadar güzelmiş böyle. Öyle görmemiş, o güne kadar görmemiş böyle. Hemen üzerine varmak isteyince, aslında dedi ki Sare, bana dokunma, ellerin kurusun. Ben de bir peygamberin hanımıyım, zevcisiyim böyle. Bana dokunma, ellerin kurusun. İki eli birden kurudu dedi. Böyle perç gibi oldu. Benim kurudu böyle. Bir kere bir titreme geldi. Bir sarasta gibi böyle. Titreme geldi böyle. Korktu muazzam böyle. Titreme geldi. Elleri kurudu. Başı dönme başladı. Dedi ne olur dedi. Sen dua et. Allah'ıma şifa versen sana dokunmam dedi böyle. Hasanım Allah'ıma şifa ver dedi böyle. İyileşti gene böyle. İyileşti. Şöyle yine bir sarıslara bakınca nefsani hislerin duyguları üstün geliyor buna. Artık iradesini aşamadı. Yine tekrar kötü niyetle Yalkaçmak istedi Hazreti Sare'ye. Aynı yeni beddua yaptı. Aynı hal oldu bir sene. Üç sene tekrarlandı bu. Üçünü artık korktu artık. Her sene daha ağır geldi bana gelen bu musibet. Dedi ki, ya Sare, sana söz veriyorum. Üçünü de beni affet. Allah dua et, Allah bana şifa versin. Sana dokunmayacağım. Peki. Üçünden sonra dokunmadı tabii kendisine. Şimdi Hazreti Sarı'nın şunu düşünüyor anda, geçiyor. Diyor ki, beni aldı memurlar, o hükümdara getirdiler. Ne yapacağı, hüküm ne yapacağı belirli, belirli. Gerçi bir şey yapmadı, dokunamadı bile ama eşi İbrahim, inanılmaz ki bana diyor böyle. O dışarıda kaldı, o durumu bilmiyor. Ben onu söylesem inanamaz bana böyle. Ama Rabbim o anda Hazreti İbrahim'i göstermiş muhtemelen böyle. Yani o bina, köşk, saray ona şeffaf oluyor böyle. İnci cam gibi oluyor. Oradan da görmüş onu böyle, gösteriyorlar böyle. Bu sefer tuttu o hükümdar, dedi ki Hazreti Saray Validemize, ben sana de hediye de bir cari vereyim. Yani köle kız deniyor böyle. Sana yardımcın olsun böyle. Hediye bunu ben sana vereyim böyle. Vereyim. Seç al. Çok tabii cari var sarayda. Beğenin al böyle. Girip baktı böyle. Birini beğendi. Adı Hacer. Bu da Salih Aleyhisselam'ın neşine geliyormuş ama. O da peygamber neşinden geliyormuş. Tabii zamanla köyde satılmış. Olmuş böylece. Onu aldı. O da onu İbrahim'e hediye etti. Hibe etti. İşte İbrahim'e böyle. İbrahim Aleyhisselam'a ona hibe edince şimdi kölelerde aynı nikah istemiyor. Böyle. Yani bir carisi oldu mu kendi kişinin bu şekilde böyle. Onun sahip olması nikahına geçiyor. Nikah istemiyor. Ama hanımının carisine değil ama. Kendi ait olacak böyle. Onun için Hazreti Sare İbrahim Aleyhisselam'ın hibe etti. Onun oldu. Onunla yattı o da böyle. Yatınca İbrahim Aleyhisselam'ın nur, andayken nur Hazreti Hacer'e gitti muhtemelen böyle. Böyle. Bir erkek oğlu oldu. İsmail Aleyhisselam doğdu. Onun alnına geçti. Şimdi her şey böyle kader penceresinden bakınca iş başka muhteremler. Bir gün diyor ki Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a peygamber bunlar. Böyle görüşüyorlar. Musa Aleyhisselam hayatta. Adamımız berzah aleminde ama ruh aleminde. O da görüşüyorlar. Dedi ki Musa Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'a ey dedem dedi. Tabi babası oldu. Dedemiz oluyor böyle. Ne oldu dedi. Yemesin o yasak meyveyi de cennette kalsaydın. Biz orada olsaydık. Adam bazı gülümsedi muhteremler. Ya Musa başını kaldır, arşa bakayım. Arşa baktı, ayet-i kerime nurda yazılmış. Ve adı Rabbim fegava. Ve asa Adem'i Rabbim fegava bak. Ve asa Adem'i. Rabbim Adem, Rabbim ası oldu. Bu dedi, kelam dedi, ezelde mi ezelde yazılmış buraya böyle. Benim bir şey var mı böyle. Olacak bunlar da. Hocam o şekilde. Şimdi hep bunlar kader ilgili muhteremler. Şimdi Hazreti Sara validemize içine gelip kıskançlık şimdi geldi. Eskiden İbrahim Aleyhisselam oyuna gelir, ona ilgilenirdi yalnız böyle. Şimdi Hacer vardı böyle. Bilhassa oğlu doğunca gurbet ellerinde oradan İbrahim Aleyhisselam Filistin'e geçti. Ellerli kasabasına gitti. Oradan onun ismine kalıyor kasaba işte Ehlal diye böyle. Oraya gitti. Gurbet ellerinde İbrahim Aleyhisselam'ın artık en sevdiği o yavrusu. Ve onu alıyor kucağına, onu seviyor şey yapıyorken ilgini olunca böyle. Rabbim Hazreti Sare'ye kıskançlık verdi ama bunu. O da Allah'tan amacı. İbrahim ben bunu çekemiyorum. Ben al bunu uzak yere götür bunları böyle. Buna gözün görmesin. Ya olur mu sana? Nereye götüreyim bunları? Olmaz. Rabbim buyurdu ki İbrahim Aleyhisselam, ya İbrahim eşini dinle. Bak şimdi muhtemelen böyle. Peki. Al götür bakalım. aldı onları, uzak bir gidecek şimdi. Bir kırba, kırba ya tulum, üzerimiz tulum çıkmıştı bunların şeyle koyunları çıkıştırdı böyle. Bir kırba su içine doldurdu. Bir kırba içine hurma doldurdu. Deve bindi, Hazreti Hacer, İsmail Aleyhisselam süt emende kucakta da böyle. Onu da aldı, gidiyorlar. Nereye gidiyor bilmiyor tabi bir Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam buna rehberlik yapıyor. Ta Filistin'e geldiler, Mekke'nin bulunduğu yere. Onun yok Mekke diye bir şey ama, çöl. Tek bir şey yok böyle, canlı yok böyle, böyle, böyle. Yani karınca bile yaşayamıyor çölde. Çünkü su olmayınca o da yaşayamıyor tabi. Mekke'nin bulunduğu yer yani böyle orada. Tam Kabe'nin bulunduğu yer. Ama yok onda Kabe. Daha evvel ona Beyt-i Mamur vardı. Mutfağına kaldırıldı göğüsüne böyle. Yeri boş kaldı. Boş kaldı. Kabe'nin bulunduğu yerde, şimdi Zemzem kuyusunun olduğu yerde bir fundalık varmış. Dikenli bir ağaç bir şey böyle. Büyük ağaç değil, küçük bir şey böyle dikenli varmış. Oraya indirdi. Bir de Rabbi emri İbrahim Aleyhisselam'a hiç konuşmayacak ama. Bak imtihan ağır tam onlara böyle. Durunca orada böyle işaretli Hacer'e in. İndi. Çocuğu verdi. Suyu verdi. Hurmayı verdi. Döndü geri dönüyor. Hazreti Hacer baktı. Genç hanım muhteremler. Bir çocuğu var böyle. Etrafına bakındı. Çöl yanıyor. Ateş gibi. Her taraf yanıyor böyle. Hiçbir ses, kuş sesi, bir şey yok böyle, su olmadığı için böyle. Korktu. İbrahim arkasından koştu. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Bilmiyorum dedi. Ya konuşmaması gerekiyor. Hacı abimiz etrafına yine bakındı. Yaşanmaz burada. Hayat olmaz bu şöyle böyle böyle. Tek başına kalacak orada. Yine koştu arkasından. İbrahim bizi kime bırakıyorsun? Yine döndü baktı, tekrar koştu. İbrahim, Allah mı emretti? Evet deyince o zaman korkmadı böyle. Allah emrettiyse, Allah da böyle görür bir rızkını gönderir Rabbine burada böyle. Bak, imana bakma böyle. Yani peygamber de olsa, eline bir şey yok ona muhtemelen böyle bak. Döndü geldi tabi. Bir genç hanım, kucağında bir çocuk, Süleyman çocuk. Kundakta çocuk böyle, kucağında böylece. Ne yapıyorsa Hacer, Ravalimiz, suyu damla damla içiyor susayınca, bitmesin diye. Hurma, bir hurma atıyor ağzına, hemen yutmuyor mu böyle? Ağzına duruyor böyle, emme, çekirdeğini yutuyor tabii böyle. Onu tutuyor böyle. Acıkınca yine bir hurma. Ama derler ya, hazıra daha dayanmaz derler. Ne kadar İsraf etmediyse de bitti. Su bitti, hurma bitti. Hacı varmış diye yiyip içmeyince sütü kesildi şimdi. Çocuk ağlıyor İsmail Aleyhisselam. Bebek tabii ağlıyor. Emecek süt yok. Aç çocuk böyle ağlıyor. Hacı varmış diye işte telaşa kapıldı. Bir anlatabiliyor böyle. O da insan. Telaşa kapıldı. Allah Allah şimdi ne yapayım böyle. Çocuk ölecek susuzluktan böyle. Kendini susuz ama kendi düşünmüyor kendisi anda böyle. Hiç gezememiş etrafını. Bak. İlk defa ayağa kalktı, bakındı şöyle. Bakındı Safa Tepesi'ye yakın böyle abi Beytullah. O zaman tabii açık yoktu bir binada olduğu için böyle. Hemen görünüyor. Onu görünce Safa Tepesi'ne doğru gitti. Üstüne çıktı. Oradan bakındı. Ya da bakındı. Yani bir kuşmuş uçan ses görse orada demek ki su hayat var böyle. Anlayacak buradan böyle. Tek bir kuş uçan büyük böyle be. Issız çöl, yanıyor çöl. Bir şey göremez böyle. İleriye baktı. İleride bir tepe daha var. Merve tepesi böyle. Oraya doğru gitti. Giderken bir ara bir vadi aşağı iniyor böyle. Yani boy, insan boyundan fazlaymış orası. Çukur orası. Oraya girince bir şey göremedi, korktu orada böyle. Orada koştu bu sefer. Orada koştu. İşte orada koştu işte şimdi. Tam düz şimdi şu anda ama aynı yerde işaretler, işte direkler var. Orada koştu şu anda böyle. Merve Tepesi'ne gitti. Etine bakındı. Hayat yok muhtemelen böyle.

Doğurdu, oğul oldu, adını koydu Abdullah. Dedenin babası olacak dedim zaten böyle. Abla doğdu böylece. Mekke'ye mükerremede Kabe'nin yanında zemzem suyu var demiştik muhtemelen. Zemzem suyu böyle. O Cürüm kabilesi zaman geldi düşmanlar saldırınca başka kabileler Mekke'ye mükerremeye. Bu Cürüm kabilesinden kaçma mecbur kaldı Mekke'den dışarı kaçma böyle. Ne yaptı bu kabile çıkarken oradan böyle? Ne kadar kıymetli şey varsa Kabe'de. Asılmışlar Kabe'ye zamanla böyle. Kılıçlar, zırhlar, kalkanlar hatta altına giygi de koymuşlar. Kabe hediye etmişler bazı insanlar böyle. Hepsi bunu altlara zemin kuyusuna, kuyusuna kapadılar. Toprakta kapadılar böyle. Yere birisi oluyor böyle. Abdülmuttalip Mekke'de biliyorlar yani bu da zamanla ama kaç yıl önce burada zamanla bir kuyu varmış. Çok şifalı suyu varmış. Hiç suyu tükenmiyormuş. Ama yeri belirsiz. Abdülmuttalip bunu arama başladı, kazma başladı derken engelle buna bile. Sen karışma diyor kendisine böylece. O da Allah'a vaat etti. Rabbim dedi, bana 10 evlat verirsen de biri kurban edeceğim. E böyle. Derken 10 evlat oldu. Hatta 13 yıl çık sordum erkek olarak böylece. Onu yaptım sonra onunla haber şimdi kazmak istediği şeyi böyle ay ben nerede tam bu kuyu? Tam bilemiyorum yerine böylece. Yine rüyada gösterdi kendisine. Çok rüya görürdü. Açık ne gibi. Açık ne rüya görürdü. Uyunu gibi görürdü. Aynı çıkar rüyası böyle. Dedi ki rüyasında ya Abdülmuttalip aradan Zeynep'in şurada. Böyle. Sen yarın sabahtan otur şuraya bekle burada böyle. Bir kuş gelecek. Kuş gelecek. Kuşun tam gagasını vurduğu yere ortası merkezi kuyunun böyle. Orasını açarsın. Oraya bir karınca çıkacak, karınca yuvası var. Orası kuyu burada böyle. Ertesi sabahtan oturdu, kenarında bekliyor muhtemelinde. Bir kuş geldi, kuş da direkt geldi, bir yere kondu. Gagasına vurdu böyle, gagasına. Birkaç da vurdu, gagasına vurdu böyle, oydu orasını böyle. Yeri belli olsun demek ki böyle. Kuş gitti, gelip baktı, orada bir karınca yuvası. Karınca yuvası böyle. Alış yoklarına bu sefer, onu kazdılar, çıkardılar muhtemelen böyle. O eşyaları çıkardılar, onu hepsi onların temizlediler, terz oldu böyle, su pırıldı gene oldu bu şekilde. Şimdi ne gerekiyor? 10 tane oğlum olsa birinde de kurban edeceğim, kurban edeceğim, o da da böyle. Şimdi dedi ki çocuklarına durun böyle böyle, benim rizi kurban edeceğim rizi böyle. Ona da bekledirler ben muhtemelen de. Kura çektiler şimdi böyle, 10 leylanın dizdi, kura çektiler. 9'u boş, bir kurbanlık yazıyor böyle. Kur'an çektiler. Kur'a kime geldi? Abdullah geldi. Peygamberimizin babası olacak. Kur'an'a geliyor böylece. O da en çok bunu severmiş ama. Yani Kur'a çekiyor ama Abdullah gelmese o temenni de kendisi tayyildi böyle. Kur'a çektiler. Kur'a baktılar. Kurbanlık Abdullah geldi. Bunu kurban çekmişler işte böyle. O da ses çıkar muhtemelen ben. Annesi duydu Fatıma. Duydu. Oğlunu kurban çekti böyle. Koştu geldi. Yalvardı. Ne olur Abdülmuttalip koştu eşi. Ne olur yavruma kıyma yavruma. Onu kıyamayın bu şekilde böyle. Sen kaç. Ben Allah'a vaat ettim bu şekilde. Tabi bu olmaz ama o zaman tabi yok da şiiri yaptı muhtemelen. O zaman peygamber dışı denilen böylece. Bu sene kadın gitti kardeşlerine. Yani dayıları oluyor ablamın. Onu çağırdı. Topla onları bu şekilde. Bunu engelle bakalım buna bu şekilde. Onlar geldiler. Kureyş halkı geldiler. Dedi ya Abdülmuttalip sen böyle bir şey çıkarır mıydın ha bu şey bir şey böyle? Eğer böyle bir şey yaparsam bu zamanla bu gelişir. Başka mı yapmaya kalkışlar böyle? Peki ne yapalım? Adam var. Belli bir yerde çok muhtemelen biri varmış böyle. Yani saygın böyle akıllı biri varmış. Oraya gidelim dediler. Anlaşalım. Neyse onu dinle bakalım böyle. Peki. Oraya gittiler. Oraya gittiler şimdi. Dedi, durun böyle böyle. Ya düşündü dedi ki böyle ya Abdülmuttalip dedi böyle. Ablığı dik bir yere koy. 10 tane deve bir yere koy. Kura çek böyle. Kura çek böyle. Eğer kura